Majd takarítom, ha még parancsolgatsz. Ha már majdod, szállj azt a vissza. Ezzel a szar. Hát ebben az ajtó lesz. De papa. Most of it.